て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 今の怯え始めた貴様を殺しても意味はねえ。ショックを受けたまま生き続けるがいい。ひっそりとな。しょうもねえバカなやつだ。俺は最後のチャンスを与えてやったんだぞ。 の爆発まであとわずか。悟空の勝利宣言だ。フリーザが自滅するとき。 Kres władzy tyrana. Próbujesz odbić piłeczkę. Znam ten numer, nie dam się nabrać. Zgiń, przepadnij. Pudło, nadal tu jestem. Doskonale, jesteś szybki jak błyskawica. Musiałeś ciężko trenować, by osiągnąć taką prędkość. Teraz już wiesz, że twoje ciosy są nieskuteczne. Uznaj, że nie masz już szans, by wygrać. Osiągnąłeś szczyt możliwości. Żeby zwyciężyć, musiałbyś zdobyć się na więcej. Ten niedołęga mnie nie docenia. Jak przebiega walka? Frezer traci siły, ogarnia go lęk. Naprawdę? Son go wygrywa? Oczywiście, lecz odniesie Pyrrusowe zwycięstwo. Jego chwile są policzone. Zaraz nastąpi wybuch. Namek zginie. Myślisz, że żaden z moich ciosów cię nie dosięgnie? A jeżeli uderzę ze zdwojoną siłą? Nic prostszego, patrz. Choć jesteś szybki i zwinny, nie uda ci się. Niebawem Songo i Frezer wraz z Namek wylecą w powietrze. Nie będę miał już godnych przeciwników. Nikt mi nie przeszkodzi. Zapanuję nad wszechświatem. Zbliża się dzień, na który tak długo czekałem. Czekałem cierpliwie. Wiedziałem, że ta chwila w końcu nadejdzie. Piękna robota. Ta walka bardzo mnie osłabiła. Muszę się zregenerować. We trzech podbiliśmy taką wielką planetę. Zasłużyliśmy na nagrodę. Mam nadzieję, że Frezer okaże się hojny. Wróciliśmy, mistrzu. Spełniliśmy misję. Potrzebowaliśmy tylko 3 dni, by podbić wskazaną przez ciebie planetę. Zajęło wam to 3 dni? Aż tyle? Nie ma się czym chwalić. Odejść. Kiedy będziecie mi potrzebni, wezwę was. A nagroda? Ryzykowaliśmy dla ciebie życie. Niełatwo było podbić tę planetę. Daliśmy z siebie wiele. Oczekujemy zapłaty. Co powiedziałeś? Ile czasu zajęłoby spełnienie tej misji? Skromnie licząc, 1 dzień. Było ich 3 i potrzebowali na to 3 dni. Jeżeli nie macie nic do dodania, możecie odejść. Następnym razem bardziej się postarajcie. Nic nie dostaniecie. Tego już za wiele. Cicho bądź. Wybacz mu, panie. Te psy nie mają honoru. Dosyć mam poniżania. Kłamał, mówiąc, że nasza planeta eksplodowała w wyniku kolizji z meteorytem. Co ty opowiadasz? To Frezer ją zniszczył. Nie wierzę. To prawda. Frezer chciał unicestwić kosmicznych wojowników. To z jego rozkazu zginął twój ojciec, a nasz król. I to on kazał zniszczyć naszą planetę. Nic nowego. Jakże to? Wiedziałeś o tym? I zgodziłeś się służyć u tego zbrodniarza? Straciłem ojca, to prawda. Wiem także, że już nigdy nie ujrzę mojej ukochanej planety. Po co jednak litować się nad losem mego ludu? Przekonałem się, czym jest prawo silniejszego. Od tego prawa zależy nasz los. Jest okrutne. Wiem, że Frezer jest ode mnie silniejszy i na razie nic nie mogę zrobić. Uzbroiłem się w cierpliwość. Moc kosmicznych wojowników rośnie w miarę, jak prowadzą zwycięskie wojny. Im częściej będziemy się bić, tym będziemy silniejsi. Kiedyś nadejdzie dzień, kiedy będę zdolny zmierzyć się z Frezerem. Wtedy pokonam te kanalie i zostanę jedynym władcą wszechświata. Nie pozostaje mi nic innego, jak czekać. Nawet nie będę musiał się z nim bić, ponieważ Frezer i Songo za chwilę zginą. Mój tata przeżyje, na pewno. Jestem pewny, że sobie jakoś poradzi. Na twoim miejscu nie łudziłbym się. Pokona Frezera, ja ci to mówię. Pokona go i wróci zdrów i cały na ziemię. Przegrałeś. Cokolwiek zrobisz, moje tarcze i tak cię dopadną, kiedy się zmęczysz i zatrzymasz. Chyba jeszcze nie zrozumiałeś. Poskacz sobie. Zabawnie wyglądasz, kiedy zjawiasz się to z tej, to z tamtej strony. Uważaj, głupcze. Mówiłem ci, że w ten sposób mnie nie dostaniesz. Gdzie on się podział? Przegrałeś. Brawo, chłopcze, wygrałeś. Jesteś wspaniały. Pokonałeś tyrana. Gratulacje. Nigdy ze mną nie wygrasz. Nie ruszaj się z miejsca, słyszysz? Co się stało? Powiedz, też chcemy wiedzieć. Chodzi o Songa, co z nim? Walka skończona. Frezer przegrał. Biedaku rządny władzy, chciałeś zapanować nad wszechświatem, lecz byłeś niewolnikiem chorej ambicji. Mogę ze spokojnym sumieniem wracać na ziemię. Twoja siła niszczenia obróciła się przeciw tobie. Pomóż mi, błagam. Nie zostawiaj mnie tutaj. Proszę, miej litość. Proszę cię. Ah! Sango, śpiesz się. Opuść jak najszybciej Namek. Błagam, nie zostawiaj mnie tutaj. Nie możesz tego zrobić. Musisz mi pomóc. Ratuj mnie, błagam. Po tym, co zrobiłeś, błagasz o pomoc? Wspomnij tych, którzy błagali ciebie o to samo. Miałeś dla nich litość? Czy oszczędziłeś choć jedno życie? Pomóż mi. Litości. Nie odchodź beze mnie, błagam cię. Dobrze, zrobię coś dla ciebie. Dam ci trochę siły. Ratuj się sam. Ja nie mogę tego zrobić. Tata na pewno wróci. Sango zwyciężył. Pokonał Frezera. Lecz żaden triumf nie jest wieczny. のありがたさを思い知るがいい。 この俺にエネルギーを与えるとはまだまだ甘いな。たっぷり礼をしてやる。死ね バカ野郎。次回ドラゴンボール Z フリーザー破れる